شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدایی که ماه و ستاره ها را آفریده، خدایی که شما بچه های گل رو اینقدر زیبا آفریده. سلام سلام بچه ها، گلای باغ زندگی خوبین؟ الهی شکر، الهی شکر که همتون خوبین. بچه ها به قصه امشبمون خوب خوب گوش بدین، آخه قراره از قورقورک بازی گوش بگن، امان از این قورقورک. خب بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست قورقورک بازیگوش. توی برکه‌ای آقا قورباغه و خانم قورقوری با پسرشون قورقورک زندگی می‌کردن. اونا دوستای زیادی داشتن، آقا لک پشته، خانم پینه دوز، عمو کفش دوزک، خاله ماهی و بچه هاش. قورقورک قصه ما یه بچه قورباغه شیطون شیطون و بازیگوش بود. از صبح تا شب از این طرف به اون طرف میره، یه جا آروم نمیموند. هر روزم دوست داشت یه کار خطرناکی بکنه. یه روز دلش میخواست مثل آقا عنکبوت بشه، یه عالمه تار درست کنه و ازش بالا بره، اما نمیتونست. برای همین شاخه گلها رو به هم گره میزد، گلهام دردشون میگرفت. بله، یه روز دلش میخواست مثل بلبلی که روی شاخه درخت زندگی میکرد آواز بخونه. از صبح تا شب قورقور میکرد، اونقدر بلندم قورقور میکرد که همه سرشون درد میگرفت. یا یه روز سر به سر خاله پینه دوز و عمو کفش دوزک میذاشت. یه بارم یکی از بچه ماهیای خاله ماهی رو از آب بیرون آورد. وای، نزدیک بود خفه بشه بچه. خلاصه قورقورک قصه ما هر روز یه کار خطرناکی میکرد. مثلا یه بار که خانم موشی با یه عالمه خوراکی داشت میرفت خونش، از روی شاخه درخت پرید روی موشی. وای بچه، خانم موشی اونقدر ترسید، اونقدر ترسید که از ترس قش کرد، حالش بد شد. مامان قوری و بابا قوری دیگه از دست این بچهشون خسته شده بودن. آخه اگه خانم موشی اتفاق بدی براش میافتاد، مثلا دست و پاش میشکست، بچه هاش چی کار میکردن؟ اونا خیلی قورقورک رو دعوا کردن، حتی بهش گفتن اجازه نداره چند روز از خونه بیرون بره و هی بپر بپر کنه. دو سه روز همه چی آروم بود، همسایه از دست اذیت های قورقورک داشتن یه نفس راحتی میکشیدن. تا اینکه یه روز زور که بابا قوری و مامان قوری خواب بودن، قورقورک یواشکی از خونه اومد بیرون و باز شروع کرد به بپر بپر. همین جور که از روی این شاخه به روی اون شاخه میپرید و آواز میخوند، یهو لباسش گیر کرد به یه شاخه بلند و نتونست پایین بیاد. همون بالا روی شاخه آویزون مونده بود. هر کاری کرد که از شاخه خودش رو پایین بکشه نشد که نشد، لباسش بیشتر به شاخه پیچ می‌خورد. در همون موقع سنجاب خانومی که روی همون درخت زندگی می‌کرد از راه رسید. قورقورک تا چشمش به سنجاب خورد گفت: سنجاب خانوم، میشی کمکم کنی؟ من اینجا گیر افتادم، نمیتونم برم پایین. سنجاب خانم نگاهی کرد و گفت: نه نه، چقدر خوب که این بالا موندی. یادتی چقدر منو اذیت کردی؟ همینجا باش. قورقورک اینور و اونور رو نگاه کرد تا چشمش به خرگوش کوچولو افتاد. گفت: خرگوش کوچولو، میشه منو از اینجا نجات بدی؟ خرگوش گفت: چی گفتی؟ اون وقت زد زیر خنده و گفت: نه، همونجا بمون. یادت یه بار من اذیت کردی؟ افتادم تو برکه، سرما خوردم. نه، اونجا بمونی همه راحت نفس میکشن. بله بچه ها، سنجاب و کبوتر، لاک پشت و خرگوش، خاله پینه دوز و عمو کفش دوزک هیچ کدوم حاضر نشدن که به قورقورک کمک کنن. اونم گریش گرفته بود و یاد حرفای پدر و مادرش افتاد که بهش بارها گفته بودن: اگه همه رو اذیت کنی دیگه هیچ کس باهات دوست نمیشه، تنها میمونی. قورقورک شروع کرد به بلند بلند گریه کردن. از صدای گریه اون خانم قورقوری و آقا قورقوری از خواب پریدن و اومدن ببینن چی شده، که دیدن بله، قورقورک از بالای شاخه درخت آویزونه. پدر و مادر وقتی ماجرا رو فهمیدن لبخندی زدن و گفتن: چرا بی اجازه از خونه بیرون اومدی؟ قورقوری گفت: من پشیمونم، من فهمیدم چقدر همه رو اذیت کردم، قول میدم بچه خوبی بشم. آقا قورقوری گفت: حالا که قول دادی باشه، الان میام و کمکت میکنم که بیای پایین. و بالاخره اون رو آوردن پایین. آفرین به قورقورک قصه ما، که از این به بعد یاد گرفته بچه خوبی باشه، مهربون باشه، به همه کمک کنه، کسی رو اذیت نکنه. تا همیشه اگر مشکلی پیش آمد همه بهش کمک کنن. قربون شما گلای قشنگم که هیچ کس رو اذیت نمی کنی، اصلا بلد نیستین اذیت بکنی. عزیزای دلبندم، امیدوارم قصه رو پسندیده باشین. تا یه شب دیگه و یه قصه دیگه، خدا حافظ همگیتون باشه. Love.